Passen 3 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 19 de maig del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dijous, quan passen 5 minuts a les 8 del matí, en aquest dijous, dia 19 de maig del 2011. Una edició preelectoral. Estem a punt d'acabar la campanya. Demà, de fet, és últim dia de campanya i ens trobem amb tot el moviment dels indignats a la Puerta del Sol de Madrid, a la plaça de Catalunya, aquí a Barcelona, i a molts altres punts. Avui ja s'hi han afegit també des de Lleida, des de Tarragona, des d'alguns punts de Girona, aquestes persones que han passat la nit al ras per demanar un canvi. Democràcia real, això que en diuen... Democràcia real, perdó, no real. Democràcia real ja, aquest moviment que busca que els partits canviïn, que canviïn les polítiques socials, les polítiques econòmiques, que sigui una democràcia de les persones. I mentrestant, mentre estem en tot aquest moviment, des d'Alemanya, la cancellera Merkel va llançar un avís als veïns europeus en exigir que tots els països de la Unió Europea han de tenir més o menys les mateixes xifres per l'edat de jubilació. Això més o menys es va complint. En el cas espanyol, doncs ja és més o menys igual que Alemanya. Però també diu que s'han d'unificar els dies de vacances laborals. Les vacances, doncs en aquest cas, trobem una diferència marcada en segons el país. En el nostre cas, perdríem 2 dies de vacances. Però hi ha països on ho tenen més complicat encara. A França, per exemple, ara mateix tenen 30 dies laborals de vacances, mentre que a Alemanya en tenen 20, de manera que els francesos perdrien 10 dies de vacances. Encetem així aquesta edició d'avui de Línies Obertes amb aquestes reflexions. Una edició en la que tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després farem un repàs de la música en directe. Aviso, d'aquí poquet ja tindrem a l'Anna Pifarré amb nosaltres la pròxima setmana. Tindrem la Vanessa Leiva amb la música lliure, el Marc Mauri amb l'agenda de Barcelona de Franc i la Rosa Domingo ens portarà La Guixeta, tot el cinema, aquí en Línies Obertes fins les 9. Salutacions del teu amic David Morales. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Donem la benvinguda a l'Angie Morales. Molt bon dia. Bon dia. Com sempre, ens porta un repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar un dia com avui, un 19 de maig. En aquest cas, per començar, el 1929. El rei d'Espanya, Alfons XIII, va inaugurar solemnament l'Exposició Internacional de Barcelona, celebrada a la muntanya de Montjuïc. El recinte firal cobria 118 hectàrees i el cost de la mostra va ser de 130 milions de pessetes. L'exposició, a més, va donar a conèixer els nous avenços tecnològics i projectar la imatge de la indústria catalana a l'exterior. Va suposar un notable desenvolupament urbanístic per a Barcelona i va servir per avaluar els nous estils arquitectònics de començament del segle XX. Així, es va consolidar el noucentisme, que substituïa el modernisme preponderant a la Catalunya del moment. Viatgem ara fins al 19 de maig de l'any 1396. Mor a Foixà, al Baix Empordà, en un accident de cacera, el rei Joan I de Catalunya-Aragó. El seu regnat va ser en una època de florida literària, amb figures com Bernat Metge o Francesc Eiximenis. Tornem a posar en marxa la màquina del temps fins al 19 de maig del 1618. Descoberta la conjura de Venècia, ordida per Quevedo i el duc d'Osuna per apoderar-se d'aquesta ciutat mitjançant un audaç cop de mà. 1798. Napoleó embarca a Toló amb el propòsit d'arribar a Egipte i obrir-se camí cap a l'Índia. Va passar un dia com avui del 1973. Fundació del Front Polisario, moviment independista saurí. I per últim, el 19 de maig del 2002. L'antiga colònia portuguesa de Timor Oriental es converteix en estat sobirà i l'exguerriller Xanaga Gosmão és el primer president. Arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Felicitem a la cantant Grace Jones, que avui acompleix 63 anys. Diego Forlán, futbolista de l'Atlètic de Madrid, en fa 32. José Ramón Alexanco, exfutbolista, en fa 55. Cristian Gálvez, presentador, n'acompleix 31. 70 anys, acompleix avui la cineasta Nora Ephron. Ana Fernández, l'actriu, en fa 48. I felicitem finalment a l'actor James Fox, que avui acompleix 72 anys. Els felicitem i demà, divendres, t'esperem amb molt més. Que tinguis un bon dia. Bon dia, fins demà. A Global Taxi t'oferim el que necessites. Serveis professionals de radioemissora, amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros al mes. Trobaràs més informació a www.taxidebarcelona.com o trucant-nos al 932 897 222. 932 897 222. I perquè les declaracions d'impostos, la renda i qualsevol tipus de tràmit administratiu no et suposi una pèrdua de temps, t'oferim els serveis de la nostra gestoria. Reclamació i recursos de multes, transferència de llicències, assegurances o qualsevol tràmit professional. Demana informació al 93 243 2169. 93 243 2169. A més, si estàs pensant a obtenir la credencial de taxista, a Global Taxi comptem amb una escola de formació als preus més competitius del mercat. Truca'ns al 932 897 222 o visita el nostre web www.taxidebarcelona.com. I els dijous, quan ja encaminem cap al cap de setmana, arriba el moment de la música en directe, de fer un repàs d'alguns dels concerts que tenim en els pròxims dies i que podem gaudir, afortunadament, a la nostra ciutat. Ens atenem al repàs d'aquesta setmana amb una proposta que ens arriba des de la sala Rasmatasu per aquesta mateixa nit. Serà a partir, això sí, de la mitjanit. I et proposem una mica de música electrònica, una mica de música experimental. Des de la seva residència al mític The Hacienda, a finals dels anys 80 el nom de Laurent Garnier ha anat lligat al de la música electrònica més selecta. A cavall entre el techno de Detroit i l'acid jazz, el francès porta més de 20 anys donant mostra de classe i finesse. Ara presenta LBS, un set especial de 5 hores amb l'acompanyament de Scanix i Benjamin Rippert. És el que segur és que si per alguna cosa paga la pena anar amb lleganyes a la feina, és per això mateix. Així que ja sabeu, demà no podeu faltar línies obertes a partir de les 8 del matí. Això sí, una mica amb son, us ho permetem. Després de gaudir aquesta nit de la música de Laurent Garnier. I si no ets d'aquells aficionats a la música electrònica, doncs ho tens malament, perquè per demà, per aquesta nit, perdona, tenim preparat una altra. Electrònica i experimental de la mà de la Kinky Beat. Serà a partir de les 10 de la nit, a partir de 8:45 de la nit, en aquest cas a la 2 d'Apolo. 10 són els euros que costa. Dub, electrònica, drum and bass i lletres cantades en anglès. Això és el que ens han preparat Shellards 58, Willy Fuego i Mata, és a dir, la Kinky Beat, pel seu nou disc Massive Underground, després de 3 discos, més un de remescles i un grapat de gires internacionals, és a dir, 545 concerts, que es diu ràpid. La Kinky Beat segueixen incorporant nous llenguatges a la seva electrònica mestissa. La presentació en banda al complet serà a la 2 d'Apolo aquesta mateixa nit. Música com aquesta, amb aquest Dance Floor, és el que ens presenten en aquest nou disc Massive Underground, la Kinky Beat. The party will grow. Are you feeling high but the frequency's low? Never stop the music and the rhythm still go. Boys and girls, greetings at the door. Welcome tonight. I ja ficats en el cap de setmana tenim proposta per demà. Serà el Teatre Joventut. I la proposta són els Stand Still. Demà a partir de les 9 de la nit actuaran per 18 euros el preu de l'entrada. Ens presenten Room. Amb tres os. Room, un espectacle musical de 20 cançons ordenades cronològicament en 3 capítols. La traducció íntegra, escena del triple EP, Adelante Bonaparte, des que comença fins que acaba. Les imatges dominen i marquen el pols, els músics executen i interactuen amb elles, i la minimalista i efectiva escenografia s'acaba mostrant com l'espai mental del propi espectador. Així comença un íntim viatge per la vida d'un tal Bonaparte. Un personatge que podríem ser qualsevol de nosaltres, però també tu. Napoleó, un gos i qualsevol que s'apropi amb descaradura i alhora temor al més elemental de les nostres vides, allò tan determinant que ni tan sols som capaços de veure i que quan es mostra ens fa plorar. Així es presenta aquest espectacle, que podrem gaudir demà al Teatre Joventut a partir de les 9 de la nit als Stand Still. Y si luego resulta Adelante, bona part, una de les cançons que millor poden descriure la discografia d'aquest grup, dels Stand Still, com dèiem. Demà, al Teatre Joventut. I ara una proposta per dissabte. Et portem a la 2 de Port. 12 euros és el preu de l'entrada. Les 8 és l'hora que comença el concert i gaudirem de la música dels Ready Boom. Podríem descriure'ls com orfebres. És una bona manera per definir els Ready Boom. La seva constància i manera d'entendre el pop els ha portat a la depuració d'un so flotant que busca la bellesa en el tractament de les veus, una instrumentació molt cuidada i l'arquitectura de temes com Alphabet, que podem sentir de fons. Per fi, potser demà, és la nova empremta discogràfica d'un grup format per músics experimentals, bregats amb moltes altres formacions i amb un delicat pòsit com a dibuix final. Els Ready Boom, demà dissabte a les 8 a la 2 d'Apolo. Alphabet, aquest tema dels Ready Boom. I ara una darrera proposta, una proposta que ens portarà fins dilluns, en aquest cas. Dilluns 23, a partir de les 10 de la nit, a la sala Elio Gabal de Barcelona. El preu de l'entrada, 8 euros. I et proposem una de Peter Case. Teniu dues opcions. La primera, anar a veure l'autor d'un dels millors discos de l'any passat. I no, no busqueu Week a cap llista de les que publiquen cada gener les revistes de tendències. Tot i que podreu trobar una veu que transmet passió i convicció. Blues feréstec, rock sinuós en la línia del seu amic Steve Wynn. La segona opció és apropar-se a sentir tota una institució del pop americà, integrant dels fonaments de Nerves, els de Hanging on the Telephone i altres memorables melodies, líder dels fabulosos The Play Souls, potser la millor banda de power pop rock and roll dels 80, i autor d'una carrera en solitari exemplar, amb fites com l'inoblidable LP, The Man with the Blues Postmodern Fragmented, Neo Traditional Guitar. Trieu una opció o una altra, us trobareu davant de Peter Case, armat d'una guitarra, una harmònica i un grapat de cançons extraordinàries. La proposta serà dilluns a partir de les 10 de la nit a la sala Elio Gabal de Barcelona per tan sols 8 euros. És la darrera de les propostes que ho fem avui en aquesta música en directe de Línies Obertes. How far it was from the Greyhound station to midnight. And always he checked into a room at the Intel Hotel. Got used to the gloom and the smell and the thrill at the sight of old men laying in hallways. So you go up on Broadway where the sailors all roam, and the girls give themselves names like Lola, Estelle, and Nicole. They work at a place called the Garden of Earthly Delights. And the tourists pour in from all over to take in the sights. In the sweet summer heat, nick the cop walks the beat. You feel him coming from way down the street, drawing lines in the dirt with his feet, daring kids to cross it. Now all the same winos I still see in my dreams, tighten up, start making scenes. And here comes Nick all a swagger, the old ones are whispering, toss it. So Nick picks it up, looks for who's needing it most. And the ones on the lamp all getting ready to roast. And the afternoon goes on forever like some drunken bum, till the sun finally drowns neath the bridge and the night has begun. Down by the bay, the ship's horns are blasting the fog, and we stumble and mutter and run through the gutter like dogs. With one card to play, dying to play each night. In the back of a place called the Garden of Earthly Delight. High in your room, the mirror falls with a roar. You're staring in pieces that lay broke on the floor. And there's a knock on the door, and the guy says there's a call on the phone. Figure nobody knows your room or your name. You guess it's someone just playing a game. So you answer it guarded, expecting to still be alone. It's Nicole, she says she's getting off early tonight. Her and the boss just had a terrible fight. Would you come down to meet her? Would that be alright? So you walk in the back door, and the first thing you hear is her song. At the Garden of Earthly Delights, the show must go on. You got one card to play, you're dying to play it each night. To the bar at the Garden of Earthly Delights. You got one card to play, dying to play it each night. In the back of a place called the Garden of Earthly Delights. Soy Nuria Parlón, la alcaldesa, y quiero decirte que para mejorar nuestros barrios, para poner en marcha nuevos proyectos, para hacer de Santa Coloma de Gramenet una ciudad mejor, cuento contigo, con tu ayuda, con tu participación y con tu voto. Vota Nuria Parlón, vota PSC. Santa Coloma de Gramenet será mucho mejor contigo. En funció de les eleccions, jo canviava el meu vot. Però ara, a l'Ajuntament, tornaré a votar Convergència i Unió. Perquè Barcelona necessita un govern fort que prengui decisions. Si tu també vols el canvi a Barcelona, no et quedis a casa. Xavier Trias, l'alcalde de les persones. Convergència i Unió, el canvi en positiu. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Què tal? Molt bé, és dijous ja. Doncs sí, és dijous, és dijous. Està bé, sempre. El dijous sempre ja estàs més animat, no? Sí, sí, sí. Perquè has superat el pitjor de la setmana. Sí, ja arriba el cap de setmana i ja estem més contents. Sí. Inevitablement. Molta gent divendres treballa a migdia només i és com ja avui és l'últim dia ja de treballar tot el dia. Sí. Llavors, això sempre anima, clar que sí. I tant, i tant. Avui portem a Obsidian Shell. Obsidian Shell. Sí, i provenen de Nagikata, Hongria. Sí. Sí, sembla japonès, però no. No, no, no, no, curiosament. És que potser, clar, la pronunciació, vés a saber com és, no? De fet, té accent a la Nagikata. Nagikata. Sí, Nagikata, bueno, d'Hongria. I el grup està format per Henrik, Gergo, que són dos nois, sí, que són els que toquen els instruments, i per Swandi, que és una noia, que és la que canta, diguem. Mm-hmm. Un dels membres, en Henrik, ens explica el significat del nom del grup. Vale? D'una banda, Obsidian és un mineral negre amb una ombra lluminosa porpra, i de l'altra, Shell, com ja sabem, significa petxina, i és considerada com a símbol de protecció en el món de la fantasia. Mm-hmm. Aleshores, ells van posar Obsidian Shell perquè el nom complet vindria a ser alguna cosa així com armadura negra. Sí. I ella explicava doncs, que li havia vingut aquesta idea anant un dia amb l'MP3 escoltant les seves cançons per Budapest, allà entre l'ombra i el tramvia i aquestes coses, i deia que quan es posava els cascos ell era com que s'evadia una mica de tot el món i estava com protegit, i per això va arribar aquest nom d'Obsidian, com una armadura que tenia. Quin problema hi havia? Doncs que després la bateria de l'iPod o l'MP3 s'acabava i l'armadura desapareixia. Ai... Bueno, està bé, no? És una mica poètic el tema. Sí, sí, sí. Aquesta és la raó del nom del grup, pim-pam, no? La història del grup, a més, es remunta a l'any 2005. Al principi, la banda era més extensa i van estar produint algunes cançons, però a mitges tintes. Era allò que eren molts components i sempre hi havia incompatibilitats d'horaris i es feia molt difícil produir temes, fer concerts i, en definitiva, doncs, donar-li continuïtat al projecte. És complicat, de vegades. Clar. Aleshores, per aquest motiu també doncs, van estar canviant molt de components, també van estar canviant diverses vegades de nom. Al principi es deien Inherited Quality. Ah, Inherited dir, Quality. Qualitat inherent, diguem, no? O heretada, o així. Després es van dir Immense Quietness, que això ja una mica no tinc gàbia, saps? Perquè és originalitat immensa. Sí, bueno, bé, mira. Després es van dir Restart, o sigui, tornem a començar. No? Total, després de tota aquesta època que era com una mica inestable el tema, al final els tres membres actuals del grup, és a dir, el Henrik, el Gergo i la Swandi, van decidir abandonar l'anterior etapa, l'anterior banda, i engegar un projecte molt més seriós com a trio musical, o sigui, amb molta més continuïtat, diguem, amb el nom d'Obsidian Shell. I amb dos discos ja al mercat, el primer del 2009, que es deia Elysia, i el del 2010, que és el que us portem aquí, que es diu Angelic Asylum. Si voleu més informació d'aquest grup, si us agrada, doncs molt fàcil, www.obsidianshell.com. I avui anem a escoltar la segona cançó, que es diu Summoner of the Wind. Summoner of the Wind. Sí, Summoner vol dir el que invoca, o sigui, el que invoca el, que invoca el vent. El vent, ostres. Doncs amb aquesta cançó, amb aquest títol original, ens quedem fins demà. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Adéu.

RKB, la ràdio que t'envolta. Sant Adrià de Besòs és una ciutat per a les persones i de les persones. Participativa, igualitària, activa, educativa, emprendedora, solidària, accessible, luchadora, reivindicativa, acogedora, humana, ecològica, cultural i associativa, deportiva, para jóvenes, para mayores, para ti. Sant Adrià, eres tu. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals per als nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. En aquests 9 minutets que ens queden per arribar a les 9 del matí, i si l'ordinador ens ho permet, no se'ns torna boig, parlarem de cinema. Aquesta secció que dediquem cada dijous a parlar una mica de les novetats, de les darreres novetats que tenim en aquest món, en el qual, déu-n'hi-do, les coses que passen. I comencem parlant del Festival de Cannes. El tractarem més en profunditat la pròxima setmana, que comptarem amb la Rosa Domingo, que avui no ha pogut ser amb nosaltres per motius professionals. Però Lars von Trier l'ha liat. I no l'ha liat per un film, no. Perquè allà on va, crea polèmica. És un habitual del Festival de Cannes, que el va premiar amb la Palma d'Or per Bailar en la Oscuridad, la pel·lícula que va protagonitzar York, i on es va poder veure els primers passos del moviment Dogma. A la roda de premsa de presentació encara, doncs, hi havia uns ecos de l'anterior presència del director danès a Cannes amb Antichrist, quan va declarar allò de «Soy el mejor director del mundo». No té àvia, eh? I Lars von Trier, que estava acompanyat per Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg i John Hurt, ho va tornar a fer. Va dir el següent: «Yo entiendo a Hitler, aunque comprendo que hizo cosas equivocadas, por supuesto. Solo estoy diciendo que entiendo al hombre. No es lo que llamaríamos un buen tipo, pero simpatizo un poco con él». Això és el que va deixar anar Lars von Trier a la roda de premsa de presentació de Melancholia, en haver-li preguntat pel seu apropament al judaïsme. L'única cosa... va dir. L'única cosa que puc dir és que durant molt de temps vaig pensar que era jueu i estava content. Després vaig comprendre que no ho era. Volia ser jueu, però en realitat em vaig adonar que era un nazi perquè la meva família era alemanya. Això també m'agradava. Va ser l'inici de la seva argumentació. Tot i que després va declarar que no estava a favor de la Segona Guerra Mundial ni en contra dels jueus, la polèmica ja estava servida i la defensa de la pel·lícula va quedar en un segon pla. Von Trier havia definit la seva pel·lícula com a romàntica i va assegurar que no semblava seva i que, en un pròxim film, volia radicalitzar les seves postures i rodar pornografia. També va declarar: «He tenido muchas fases melancólicas en mi vida, pero hoy estoy muy contento de estar aquí». Reconeixia d'aquesta manera amb cordialitat, per sorpresa dels assistents, sense que es pogués preveure el gir que faria la compareixença i que ha deixat la qualitat artística d'aquesta aproximació intimista a l'apocalipsi en un segon pla. Haurem d'esperar el veredicte de la crítica i del jurat per saber si Melancòlia de Lars von Trier ha despertat alguna cosa més que polèmica. I d'altra banda, què dir de Penélope, Penélope Cruz, que s'ha convertit en una pirata, Pirates del Caribe, en Marees Misterioses. En aquest film és Angèlica, una enigmàtica dona que podria ser el veritable amor de Jack Sparrow o bé una impostora que l'utilitza per aconseguir els seus plans. Una dona pirata que, de tant en tant, parla amb accent andalús. Pirates del Caribe, en Marees Misterioses, ha desembarcat a Madrid i ha estat capitanejat per Penélope Cruz, el productor Jerry Buckingham, el director Rob Marshall i els actors Astrid Bergs-Frisbee i Samuel Cleffin. La pel·lícula s'estrenarà aquest divendres a tot l'estat. I atenció, perquè Kristen Stewart i Chris Hemsworth estrenaran Blancaneus el juny del 2012. Continua el degoteig de dades sobre una de les produccions més esperades del pròxim any, Snow White and the Huntsman. Ja té data d'estrena als Estats Units per alegria dels fans, doncs, dels protagonistes d'aquesta pel·lícula. I parlem ara de la pel·lícula de Woody Allen, Midnight in Paris. Mira, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo. Estás enamorado de una fantasía. Estoy enamorado de ti. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis vosotros aquí? Papá ha venido por negocios y decidimos venir de gorras. Ah, sí. Fantástico. ¿Podemos salir juntos? Sí. Bueno, tenemos muchos compromisos, pero seguro que, no sé, podremos... ¿Cuál es? ¿Qué? Muchas obras de Rodin fueron inspiradas por su mujer, Camille. Rose era la esposa. No, él nunca se casó con Rose. Espero que no seas tan antisocial de mañana en Versailles. Reconozco que él no me chifla tanto como te chifla a ti. Él es un pseudo intelectual. Tiene una pizca más de tanino que el del 59. Prefiero una nota ahumada. Carol y yo nos vamos a ir a bailar. ¿A bailar? Nos han hablado de un sitio genial. ¿Os interesa? No. Claro, yo quiero ser un aguafiestas. Ahora necesito un poco de aire libre. Pequeña excursión esta noche. ¿A dónde iba Gil corriendo? Ha estado paseando por París. ¿A dónde irá Gil por las noches? Pasea y recoge ideas. Gil, ¿por qué vas tan arreglado? He estado escribiendo. ¿Qué? ¿Te viste si te pones colonia para escribir? Me he metido en la ducha solo un segundo. Pongo en marcha los iones positivos. Hice que un detective le siguiera. ¿Y qué pasó? No lo sé. La agencia dice que el detective ha desaparecido. Vivo una situación muy compleja. Midnight in Paris, aquesta nova pel·lícula de Woody Allen, interpretada per Owen Wilson, per Rachel McAdams, per Marion Cotillard, Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni, entre molts d'altres. Midnight in Paris és una comèdia romàntica ambientada a París que narra la història d'una família que viatja a aquesta ciutat per motius de treball, així com la de dos joves promesos que es casaran a la tardor. Les experiències que tenen a la capital francesa canviaran les seves vides. Explica el gran amor que sent un jove per una ciutat, París, i la il·lusió que té la gent de creure que una vida diferent a la seva seria molt millor. Aquesta és una de les estrenes que ens ha arribat en aquests darrers dies. En tenim una altra estrena, que és aquesta. ¿Has dormido? No. Dormiré en el hotel. Bienvenidos a Berlín. ¿Puede decirme qué recuerda? Iba en un taxi. Parlem de Sin Identidad. No sé cómo he llegado hasta aquí. Ha estado 4 días en coma. Una altra de les estrenes que ens arriba en aquest cas des dels Estats Units, dirigida per Jaume Collet Serra, amb Liam Neeson, com a protagonista. Estava en coma. El doctor Martin Harris es desperta després d'un accident de cotxe a Berlín i descobreix que la seva dona, de sobte, ja no el reconeix. I un altre home ha assumit la seva identitat. Un punt de partida interessant per una pel·lícula que val la pena veure. I així acomiadem aquesta edició d'avui de Línies Obertes. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip. Ara de seguida continua la programació amb En el aire, Conserrat, amb el company Pere Serrat. Salutacions del vostre amic David Morales.